czasami mam stracha. Chciałbym mieć kałacha, wypadać z domu, zamiatać. Chciałbym mieć mutanta 3-metrowego w piwnicy, skakiwać mu na barki, jeździć po okolicy, wypatrywać cele na kurwie rakietnicy, namierzać kamienicę, w której znajduje się skarb. Każdy Quasimodo ma coraz większy garb. Przeraża to, co wyrasta na plecach, ale bardziej przeraża mnie ta cała heca. Sami psychopaci na wysokich stanowiskach zabierają na szlep, ładują go do pyska, a oni wszyscy są przeciwko nam. Ukrywają prawdę, która jest gdzieś tam. To Fox Mulder byłby sprzymierzeńcem, ale on u siebie ma roboty pełne ręce. Globalny kryzys, no i każdy Arab zamieszany w coś, planujący zamach, strefa 51 i te wszystkie gówna, latające spotki. Co się dzieje, kurwa? Na ekrany weszła gęstość numer 4, a ja u siebie w chacie jeszcze nie mam kiwery. Wchodzę na internet, na północną Koreę. Te małe pokemony ciągle kombinują, mocarstwa planują poszerzanie granic, efekt cieplarniany i meteoryty wyglądające jak myszy wyższe z innej galaktyki. Właśnie dlatego w piwnicy chciałbym mieć arsenał i właśnie dlatego powoli go zbieram. Cienie już przyszły, stoją przy łóżku. Reanimacja w szpitalnym wózku nic nie pomogła. To już jest koniec, za 5 dni będziesz miał własny kopiec. Grób całkiem świeży, drewniana trumna, a w dniu pogrzebu ludzi kolumna. Idą i płaczą, na stypie piwo, a w nocy znów śmierć zwierzę żniwo. Senny koszmar, czy sen na jawie? Kostucha zmęczona, siedzi przy kawie, spija nabój, w dal wpatrzona. Pierwszy gong z wielkiego dzwona, pora kończyć, czeka praca. Ruszyć dupę z materaca i dosłownie wyprostować kości. Dziś jak zwykle nie będzie litości.